بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الإشارة في التشهد، دا باب دي ببيان دي كي چه په تشهد کې کدا په اوله قاعده کې او که په قاعده اخیره کې، نو په دې کې په ګوته باندې اشاره کول، ګوته اوچتول، دا سنت عمل دی. په دې کې صحیح او صریح احادیث راغلي دي. بیا په احادیثو کې د دې اشاره بل اسبع مختلف حالات راغلي دي، او د دې مختلف صفات په دې باب کې به ذکر کیږي. یو دا چې په دې باندې اشاره کول په مسواک غوتا دا اوچتول، دویم صفت به دا ذکر شي چې دا خوزول، دریم دا به ذکر شي چې عدم التحریک، د دې خوزول نشته، حرکت ورکول بنی، او دریم حنیوها، د دې رمایل کول او دا ګوت را کول، او سلورم دا چې استقبال القبلة بها، دا ګوت قبلی طرف له متوجی کول، د دې مخ قبلی لګرزول. خو په دې حالاتو کې په دې صفاتو کې ثابت صرف دغه دی چې الرفع والاشاره، ګوت پورته کول او اشاره کول. دا باقی چې کوم دی، د دې خوزول یا نه خوزول، احادیث د دین ساکت دي. صحیح حدیث په دې باب کې نشته چې آیا خوزی به یا به نه خوزی. د خوزول مبارک چې کوم ذکر راغلی، به ذکر کو چې هغه زیادت شاذ ده، او د عدم تحریک کوم ذکر چې حدیث کې راغلی، نو هغه زیادت غیر محفوظه ده. دارنګه د دې راکګول او مایل کول، دا غي بارکم روایت ضعیف ده، او د استقبال القبله بارک چې کوم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث راغله، نو هغه سندن ثابت نه ده، دا غي په اسناد کې مقال او نظر ده. بیا د فقها او اهل علم په دې کې اختلاف ده چې مصلی کله په قاعده باندې کینی، کدا قاعده اولاوی او قاعده اخیروی، نو کوم وخت کې به دا ګوته پورته کوي. نو عند الاحناف د نفي سره به دا ګوته پورته کوي، او د اثبات سره به ښکته کوي. چې کله دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، نو لا سره به پورته کوي، او د اثبات سره به ښکته کوي د الا الله سره. او مالکیه وایي چې دا ګوته به یمینا او شمالا خوځي، یو طرف لخی طرف لا او گس طرف لا بدیل حرکت ورکی. بعضی د دې حرکت دا ذکر کړی چې دایری حرکت بې گول طریقې سره به خوځي، تر دې پورې چې د مز نه فارغ شي یا قاعده ختم شي. او د شوافع په نیز باندې د الا الله سره بدا پورته کوي، او حنابله دا وایي چې اشاره به کوي په دې ګوته باندې چې کله د الله رب العالمین نوم ذکر کوي، د اسم الجلاله سره بدا پورته کوي. خدا د دې اهل علم او اجتهادات دي، او په دې مذاهب کې تفریعات دي. د سنت نه په دې باندې څه دلیل نشته. راجح خبره دا ده چې د ابتدا نه دا ګوته پورته کول به تر انتها د قاعده پوري، ځکه په دې تحدیدات او په دې تفریعات باندې څه دلیل د سنت نه دی وارد. د دې په کیفیت کې بیا علامه طیبی رحمت الله علیه درې وجه ذکر کړي چې څنګه به پورته کوي. یو دا چې دا خنصر او بنصر کچنۍ ګوتا ورسره چې بل ده، دا دواړه براغونډي کې، او دا منځنۍ ګوتا او دا ابهامه غټه ګوتا، د دینه به حلقه جوړه کی، په دې ګوتا باندې به داسې اشاره وکړي. او دویم دا چې خنصر او بنصر براغونډي کې، خنصر بنصر او استاد دري واړه ګټ دی براغونډي کی او د ابهامي د سر به د مسبحي او د سبابي د دی ویخ سره وګرځي نو په دې طریقه باندې به اشاره کوي. او دریم دا چې دا خنصر بنصر او استاد برا غونډي کی او دا غټه ګته ابهامه د دی لاندې براولي په دې طریقه باندې به اشاره کوي. نو دا مختلف طریقې په احادیثو کې ثابت دي. باب الاشاره في التشهد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه. علي ابن عبد الرحمن المعاوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما زکتل وم وانا اعبث بالحصى في الصلاه ما د گیټو سره لوبي کولې په مسکی. فلما انصرف نهاني هر کله چې د مز نه فارغ شو نو زی منکم. وقال اصنع كما صنع رسول الله صلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ما له وداس کواله څنګه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کول. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الصلاه. ما ور لو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنګ کول په مسکی. قال ابن عمر سيبوي اذا جلس في الصلاه کله چې بکین استو په مسکی وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى نو داخل اسو خيتلي به پخي پتون باندې کې خود وقبض اصابعه كلها او دا ټول غوت به راجم کی راغونډي به کی واشار باصبعه التي او اشاره به کول په هغه غوت باندې تلل ابهاما کما چې د ابهامي سره نږدې ده. مسواک غوتا سبب چې ورلوي په دې باندې به اشاره کوله. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى او کی به خود دا غستلې على فخذه اليسرى په غسپتون باندې. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات ني امام مسلم رحمت الله علیه دا په صحیح کې ذکر کړی. امام نسائی په سنن کبرا کې. بذل المجهود کی علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وی وقد اتفق الائمۃ الثلاثۃ واتباعهم على كون الاشارۃ فی جلسۃ التشہد سنۃ. اتفاق دے د ائمہ ثلاثہ امام مالک شافعی او احمد رحمهم اللہ او دا غید اتباع او تابعدارو چې په جلسه التشهد کې دا اشاره کول په سبابي باندې دا سنت طریقه ده. او بیا ویلي وکذا اتفق عليه ائمتنا الثلاثه وقدماء اتباعهم فمذهب حنفي کې د ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه ابو یوسف او محمد رحمهم الله د دې مذهب هم دا د دې په دې متفق دي چې اشاره في جلسة التشهد دا سنة طريقة دا او دا مذهب دو قدماء الاتباع دي چه کم ابتدائي تابدار دي وي خلاف بكي دا متاخرين ونراغل ولا اعتداد بخلافهم دا غي اختلاف لس اعتبار نشتا. زكا پا دي باب كي سي سريح احاديث دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي نو د دې بالمقابل د هیچا کول له اعتبار نشته کائن من کان. او بیا ذکر کړي چې کوم د خلاصۃ الکیدانی مصنف دی او هغه ذکر کړي چې محرمات په مسکې څه شی دي. نو یو په محرماتو کې اشاره به سبابه ذکر کړي. هغه ویلي العاشر من المحرمات الاشاره بالسبابه كاهل الحديث. نبياوي وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول ولولا حسن الظن به لكان كفره صريحا وارتداده صريحا. نم الله علي القارب هوالي ذكر كري چد خلاصة الكيداني مصنفكم د محرمات نه داش مار کړي اشاره به سبابا، نو دا یو عظیمه خطا ده، غټ جرم ده. سبب د دې داده چې دی جاهل د قواعد او د اصول نه او د مراتب الفروع نه د مذهب د فروع او د اصول نه نه خبر. کچرته په د باندې حسن زون خګومان نه وي، نو کفر د بصریح وي، ارتداد به صریح وي. څنګه یو شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح صریح احادیث کې ثابت ده او یو کسرا پاسی اغیل حرام وي. وي فهل يحل لمؤمن ان يحرم ما ثبت من فعله عليه الصلاه والسلام ما كاد ان يكون متواترا في نقله؟ وي آیا د یو مؤمن د پاره دا حلال دي چې هغه شی د حرام وګرځي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په داسې ترتیب ثابت ده چې تواتر مرتبه لرسي؟ ندام مولا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی. مولا لقاری رحمت الله علیه په دې موضوع باندې مستقل رساله لیکلی، دا غینوم د تزیین العباره فی تحسین الاشاره. د نور اهل علم په دې باندې مستقل تصانیف دي، د شیخ عبد الحق محدث دهلوی، دارنګ د علی المتقی الهندی، شیخ عبد الله السندی په اشاره بسبابه باندې دا مستقل رسائل او تصانیف دي. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زبير رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه كلجه په مسکه کې ناستو تشهد دپاره جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، نو دا خیخ پا خیخ دا جعل قدمه اليسرى او به ګرځول دا خپل قدم گس دا گس قدم گس خپل به وګرځول تحت فخذه اليمنى لاندې د خیپتون د خیپتون لاندې به دا گس قدم وګرځول تورک به وکو وساقه او دا غي د پندای لاندې وفرش قدمه اليمنى او اوبغ ورولو خیخ په دا د تورک طریقه ده. درې طریقې مخکې ذکر شوی، یو پکې دا و چې خیخ په دا خی طرف لو غړی او دا غس خ په د دی لاندې خی طرف لو باسي او پکوناټو باندې کینی. نو جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وفرش قدمه اليمنى، خیخ په به وغړول او دا غس قدم چې دی دا به د خی پتون لاندې وګرځول. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، غس لاس به په غس زنګون باندې کې خودو. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، او خیلاس به کې خودو په خی پتون باندې. واشار باصبعه یا باصبعه، اشاره به کول په ګوته باندې سبابا. وارانا عبد الواحد واشار بالسبابه، ويبد الواحد ابن زياد چراوی د دې حدیث نه هغه مونږ له دا طریقه اوخوله او په سبابا مسواک غوته باندې اشاره وکړي، په دې غوته باندې به اشاره کوله. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د دې حدیث تخریج کړي. قال حدثنا ابراهيم ابن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. عبد الله بن زبير رضي الله عنه ذكر كلي چې نبی صلى الله عليه وسلم به اشاره کوله په خپل مسواک غوته باندې اذا دعا ولا يحركها، چې کله به دعا کوله اذا دعا الله بالتوحيد، یعنی کله چې به الله رب العالمين د توحيد وحدانيت ذکر کوله. ولا يحركها، او دی لبه حرکت نو ورکول خذول بينا. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار ابن جریج چې راوی د دې حدیث دی غوی چې عمر ابن دینار دا الفاظ سی واکړي. قال اخبرني عامر عن ابيه، عامر د خپل پلار عبد الله نه نقل کړي انه را النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، چې د نبی صلى الله عليه وسلم کتل او چې داسې به کول چې کله به دعا غوښته دعا بالتوحيد به نوګته به اوچته که حرکت به نه ورکولو. ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى، او کې خدوب نبی صلى الله عليه وسلم گس لاس په گس پتون باندې، يتحاملوا په معنا دی يضعوا سره دی، او يدعو په معنا دی يشير سره، چې اشاره به کله کوله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم به دی ګوتلو وي حرکت نو ورکولو. متن د دې حدیث صحیح دی، دا حدیث ثابت دی عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جريج اگر چې مدلس دی او دې ځکه په عن سره دا روایت نقل کړي، خو په سنن کبرا د نسائی کې د تصریح بالتحديث کړه چې د خپل استاد زیاد نه روایت نقل کړي، نو صیغه د تحديث او د سماع ذکر کړي. محمد ابن عجلان مخکې ذکر وشو، اگر چې په دې اسناد کې صدوق راغله خوده په دې روایت باندې متفرد شوی نه دی، متابعین موجود دي. دا حدیث امام نسائی ذکر کړي او ابو عوانه بخپل صحیح کې د دې لپاره ترجمة الباب منعقد کړي چې بیان الاشاره بالسبابه الى القبلة ورمي البصر اليها وترك تحريكها في الاشاره. باب د په بیان د دې کې چې په مسواک غوته به اشاره قبله طرف لا نظر بدیل کوي، مصلي بدیل ګوري او دیل به حرکت نه ور کوي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي، خدا لفظ پکې نشته ولا يحركها. اهل علم محدثین وی چې دا لا يحرك هذا لفظ دا زیادت غیر محفوظه ده. حدیث دغه عمر ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اشاره په ګوته باندې کوله. د دې حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه د حدیث سره تعارض نشته. حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه امام نسائی ذکر کړی د زائده ابن قدامه په سند باندې، چې هغه د خپل استاد عاصم ابن کلیب نه، هغه د خپل پلار نه، د وائل ابن حجر رضی الله عنه نه حدیث نقل کړي چې پاغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د مز وصف او طریقه ده چې څنګه موزه کولو. په اخر د حدیث کې داسې دی: ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوته پورته کړې وا، نوایل ابن حجر رضی الله عنه ما کتلو چې حرکت ورکول او په دې ګوته باندې اشاره کوله. نو دې حدیث کې راغلی چې لا يحركها، تاسو واوریدل چې دا زیادت غیر محفوظه ده، او په روایت د نسائی کې راغلی دي چې فرأيته يحركها. نو دا روایت د وائل ابن حجر رضی الله عنه کم چې د زائده ابن قدامه په سند راغلی، اگر چې اسناد حسن یا صحیح ده، خدا قول چې يحركها يدعو بها، محدثین اهل علم وایي چې دا زیادت شاذ ده، د حرکت دا ذکر په کې ثابت نه ده. د شذوذ وجه دا ده چې زائده ابن قدامه په دې باندې متفرد شوی، د عاصم ابن کلیب چې څومره شاګردان دي الثقات الاسبات، چې پاغي کې سفیان ابن عیینه، خالد الواسطی، قیس ابن الربیع، سلام ابن سلیم، سفیان الثوری، امام شعبه او نور گن راویان چې شلو له داغي عدد رسی، نو دغه تقریبا 15 شلو پوری راویان چې د خپل استاد عاصم ابن کلیب نه دا حدیث نقل کړي، نو غي صرف دغه الفاظ ذکر کړي چې اشاره به کوله ګوته به پورته کا. زائده ابن قدامه اگر چې ثقه ده، دې چې دا روایت د عاصم ابن کلیب نه نقل کړي، نو دې پکې دا زیادت ذکر کړي: ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ګوته چې به پورته کا حرکت به ورکولو او په دې باندې به اشاره کوله. نو د شاس په تعریف کې متاسو دا ویلي چې ثقه را پاسي د ثقات مخالفتو کی، نو زائده ابن قدامه دغه ثقات الاسبات مخالفت کړل، تحریک غی نه ذکر کړه او د تحریک ذکر کړه. نو سنت طریقه دا ده چې اشاره به سبابه دا غوت او چتول دی باقی دی له حرکت ورکول یا نه ورکول د دین احادیث ساکت دی نه دی ثابت. او اهل علم د دې حدیث په تخریج باندې مستقل تصانیف کړی دی د نتیجې لرسیدلی چې د تحریک دا زیادت زیادت شاذ ده غیر محفوظ ده. د دې زیادت شذوذ طرف لا ابن عربي رحمت الله ابن العربي رحمت الله علیه اشاره کړی ده دا رنګ ابن خزیمه په خپل صحیح کې او نور محدثینو بلکې ذکر کړی دی کده حدیث شاذ د پاره دا مثال او تعریف د حدیث شاذ د پاره کچرته دا مثال نشي نو بیا د شاذ د سره اړو وجود نشته په علم المصطلح کې. او د علامه الباني رحمت الله علیه رای دا د صفته صلات النبی کې چې دا تحریک سنت دی کې دی شي شیخ الباني رحمت الله علیه دا د زیادت د ثقه نه ګرځولوي او زیادت د ثقه د قبول په مرتبه کې غستوي نو ځکه دی له سنت ویلي ورنه صناعت الحديثيه دا تقاضا کوي چې دا زیادت شاذ ده. تاسو په مصطلح الحديث کې اصول الحديث کې په مبحث د زیادت الثقه کې ویلي دي چې د اهل علم پاغي کې مختلف اقوال دي چې رجع دا غي دري قولونو لکیږي. یو دا چې زیادت د ثقه دا قبول له مطلقاً، دویم دا مردود د مطلقاً، دریم قول په دې کې تفصیل له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نخبه الفکر کې دی له ترجیح ورکړي. دا رنګ دا د جهابذ محدثین قول له چې په دې کې تفصیل له مطلقاً زیادت د ثقه مقبول له او نه مردود نه، بلکې قرائن چې موجود وي نو په قرائن باندې د محدثینو جبال العلم ائمه الحديث دا طریقه وا چې کله به زیادت د ثقه قبولولو او کله به رد کولو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه بهذا الحديث. دا حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کړي چې د ابن عجلان شاگرد په دې کې یحیی القطان راغله. دا حدیث ذکر کړي او دا الفاظ په کې سی واکړي. قال د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه لا يجاوز بصره اشارته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر بد د دې اشاره نه تجاوز نکولو، یعنی دی ګوت لبه قتل چې دی لبه چې کله به دا ګوته پورته کاو په دې باندې به اشاره کوله نو نظر به په دې ګوته باندې و. اسناد د دې حدیث د محمد ابن عجلان د وجنه حسن نه، ذکر صدوق د باقی رجال ثقات دی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړ خو پاغي کې دا قول نشته ولا يجاوز بصره اشارته، دا لفظ پکې نه راغلی. په دې باندې محمد ابن عجلان متفرد شوی. امام مسلم رحمت الله علیه د لیث ابن سعد نه، دارنګ د ابو خالد الاحمر نه، اغید محمد ابن عجلان نه دا حدیث نقل کوي پاغي کې دا نشته چې لا يجاوز بصره اشارته. دارنګ سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه دا حدیث چې کله نقل کین و غم پکې دا لفظ نه ذکر کړي لکه مسند ابي اعلا کې دا حدیث راغله. دارنګي عمرو ابن دینار دا حدیث په مستخرج د ابو عوانه کې راغله ده چې د ابن عجلان نقل عمرو ابن دینار دا حدیث روایت کین و غم پکې دا لفظ نه ذکر کړي چې لا يجاوز بصره اشارته. دارنګي مخکې ذکر شول چې زیاد ابن سعد د ابن عجلان نه دا روایت نقل کړي نو پاغي کې صرف دغه دي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها، دا پکې نشته چې لا يجاوز بصره اشارته. دا رنګه په سنن بهقي کې دا روایت مخرمه ابن بکیر د محمد ابن عجلان نه نقل کړي نو اغم پکې دا زیادت مذکوره نه ذکر کړه چې لا يجاوز بصره اشارته. نو راجح خبره ده چې نور حدیث ثابت ده خدا لفظ چې لا يجاوز بصره اشارته دا محفوظ او ثابت نه ده. د دې وجه نه دا مسله مخکې اجمالا ذکر شوې مو چې مسکون کې به د مس په حالت کې چې کله دی ولاړ وي یا په مس کې د کم طرف لبګوري د سجدې ځای لبګوري د بعضې سلف نه دا منقول دي چې غیب مستحب ګڼل چې د سجدې ځای لدی وګوري خو په دې باندې د صحیح سنت نه دلیل نه راغلی چې په هغې کې دا وي چې نبی صلی الله علیه وسلم یا حکم کړی یا د هغې طریقه دا وه چې د سجدې ځای له به کتل کومو روایاتو کې چې راغلي چې د سجدې ځای له کتل نو په هغې کې نظر او مقال لی د دې وجې نه د امام بخاري رحمت الله علیه په نیز باندې په دې باب کې صحیح روایت نشته نو په خپل صحیح کې باب تړلی باب رفع الامام باب رفع البصر الى الامام في الصلاه او په دغه باب کې بیا مختلف احادیث ذکر کړي چې صحابه کرام رضی الله عنهم با په مسکی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکتل او دا پته بورل لګیده چې غی قرات کوي کنه صحابه ون تپوس شو چې تاسو له بسنګ پته لګیده چې نبی صلی الله علیه وسلم قرات کوي نو غیب فرمایل چې بالتراب لحیته دا غی ګیر مبارکه بخوزیده نو په سری منځونو کې به موږ له پته لګیده چې قرات کوي قران لولي البته مسکون کې باسمان طرف له نګوري برکت الور الحرام دی صحیح حدیث د بخاری کې دا غینه من راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کړی او ویلی دی کم سړی چې بره ګوري مسکی نو آیا دی یریږي نه چې دا سر به الله د خر په شانتی کی دا رنگی خی او ګس طرف له التفات هم نه کوي حدیث د بخاری کې راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د التفات فی الصلاه بارک ته پوسو شو نو وی فرمایل هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاه العبد دا تختول کوي شیطان د بنده د موز ناموس کې نقصان راولي موس په ګډ وړي نو التفات بلا حاجت نه دی په کار کې حاجت وینو بیا ثابت دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزا کې چې موز وکړو صحابه کرام له و چې تاسو غفارس او سوکیدار داد را روان دي مخامخ په بوټو کې د غر په یو لار کې غره روانو نبی صلی الله علیه وسلم په موس کې قتل یو دارنګي بازي صحابه د سترګو په ګټونو کې قتلیو چې غیر کو و غیر نه پوره کول نو بلا ضرورت التفات مکروه دی او اسمان طرف لکتل حرام دی باقی کم طرف له مسکون کې ګوري نو چې کم طرف له د پاره پاغي کې خوشو وي توجه برابر وي سترګي به پټي کنه به پټي نو د تغمیز العینین بارکې د اکثر اهل علم فقها و رائے دادا چې سترګي پټول په مسکې دا مکروه دی ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې ثبوت نشته وغي امت له فرمایلی صلوا کما رایتمونی اصلی دا سی مسکوی له کمال چ ګوري ز مسکوم نو غي سترګي نه دی پټی کړی امت به هم نه پټای او ابن قیم رحمت الله علیه بیا فزاد المعاد کې ذکر کړي ک یو مسکون کی له تراغ پوری خشوع په مسکه ناراضی توجه نه برابرېږي چې سترګي نه پټی کړی نو بیا کچرته سترګي پټی کی نو بیا ورلدا جایز دی بلکه ابن قیم رحمت الله علیه ورله مستحب بیا ویلی دی خود استحباب دا قول محل نظر ده باقی چې د خشوع د پاره د سترګي پټي او د دینه بغیر خشوع نه برابرېږي نو بیا جایز قدر لدی نو دا جمله چې په حدیث کې راغلی لا یجاوز بصره اشارته چې ګوتل به کتل او نظر به د دینه اخوا دی خوا کېدونه نو په دې جمله کې دغه تفصیل لجه تاسو واورید محمد ابن عجلان چې د صدوق ته پدی باندې متفرد شوه و حدیث حجاج اتمو مصنف رحمت الله علیه وی وی حدیث د حجاج چې کوم مخ کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې حدثنا حجاج عن ابن جریج عن زیاد عن محمد ابن عجلان نو د حجاج دا حدیث د یحیی ابن سعید القطان د حدیث نه پورا او کامل نه مفصل او پدی کی اختصار دے قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامه من بني بجيله عن مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم نمیر ابن ابي نمیر الخزاعي رضی الله عنه وی جما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى چی خو دا خلاص په خف پتون باندې ذراع د مړون راواله د سنگل پوری چې دا کوم اډو کې د ذراع وای کلای او بازو. نو دا لاس ایخ او پخی پتون باندې رافعا اصبعه السبابا پورته کون کې او دې سبابې غتلا قد حناها شيئا چې لګه غونته دا را مایل کړي وا حناها شيئا اي قوسها ولم يقمها لګه را کګه کړي و د قوس په شکل باندې او پورا سید نه ونیولې. متن دې حدیث سهل غیره دی علاوه د دې جملې نه چې قد حناها شيئا دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه ضعیف دی. مالک ابن نمیر په دې اسناد کې مجهول راغله دی. امام نسائی ابن ماجام دا حدیث ذکر کړي خو ذکر د انحناء پکې نشته چې قد حناها شيئا دا ګوتې لګه غونته راکګه کړي وا. د دې حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لکه مخکې ذکر شو د دې باب په اول کې 987 نمبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبابه غوته باندې اشاره کوله. دارنګه حدیث د ابن زبیر رضی الله عنه مخکې ذکر شو په 988 نمبر 990 باندې هغه د دې لپاره شاهد دی پاغي کې صرف دغه عمر راغلی چې غوته به اوچتوله او قد حناها شيئا زیادت او لفظ پاغي کې نشته. نو متن د حدیث دغه شواهد او د وجه نه صحیح ده علاوه د دې جملې نه چې قد حناها شيئا او ابتداء کې تاسو واوریدل چې دا صفت نه ده ثابت. ثابت دا دی چې رفع السبابه والاشاره بها سبابه کو تو چتولو په دې باندې اشاره کول. باب کراهیت الاعتماد على اليد في الصلاه باب دې په بیان د دې کې چې کله مسکون کې په مسکې ناس وي نو دی به په لاس باندې تکیه نه وي اعتماد به په لاس باندې نه کوي بلکې بغیر د تکیه وهلو نه بناستی. قال حدثنا احمد بن حنبل واحمد بن محمد بن شبويا ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابن عمر زيبوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل بالحديث كي ويكي دامن لسنة كري أن يجلس الرجل في الصلاة دا چې کینی یو سړی په مسکی او هو معتمد علی یده او د تکیا والی په خپل لاس باندې په خلاص یا په غس لاس باندې خي طرف لا یا غس طرف له تکیا والی په حالت الجلوس کې نو د دین من راغلی دا کار مکروه دی. وقال ابن شبویا چې دا د مصنف بل استاد دی د الفاظ دا سی دی نهى ان يعتمد الرجل علی یده فی الصلاة نبی صلی الله علیه وسلم من کړی دا دا چې تکیا وای سړی په لاس باندې په صلات په مسکی. نو د امام احمد او د ابن شبویا په الفاظو کې دا فرق دی چې امام احمد دا ذکر کړي ان یجلس الرجل فی الصلاة وهو معتمد علی یده چې د ناستې په حالت کې تکیا والی او د ابن شبویا په الفاظو کې دا نشته هغه کې مطلقاً راغلی چې په مسکی د تکیا نه وای دا نه دی ذکر شوی حالت الجلوس ته که حالت القيام. وقال ابن رافع ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده ابن رافع الفاظ دا ذکر کوي چې منه فرمایلی دا چې مسکی سره وهو معتمد او د اعتماد کوونکی علی یده په لاس باندې. نو د ابن رافع او د ابن شبویا په الفاظو کې فرق دا دی چې ابن رافع مز ذکر کړي او ابن شبویا د مز ذکر نه کړي مطلقا ذکر کړي چې بس سره په لاس باندې تکیا نه وي فاخر کی بیا لفظ د فی الصلاة ذکر کړي. وذكره في باب الرفع من السجود او دی ابن رافع دا الفاظ ذکر کړي دي في باب الرفع من السجود چې سجدین کله مسکون کې راپورته کیږي بل رکات لذین په دغه ټیم کې په لاس باندې تکیا نه وای. وقال ابن عبد الملك او محمد ابن عبد الملك ویل دینها ان يعتمد الرجل على يديه منه فرمایلی دا چې تکیا وای سړی علی یده په لاسونو باندې اذا نهز فی الصلاة کله چې دی ادریږي په مسکی یعنی د سجدی نه راپاسی قیام لذی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی دارنګ عبد الرزاق په مصنف کې امام بیهقی په سنن کبری کې. په حقیقت کې د ابن شبویا او د ابن رافع د روایت د امام احمد رحمت الله علیه د روایت سره تعارض او مخالفت نشته، خو امام بهقی وی الا روایت احمد ابین، روایت د امام احمد رحمت الله علیه چې ده نو هغه کې وضاحت ډیر ده چې دا منه په کم صورت کې د چې کله دی په جلوس کې وي خی یا ګس طرف لا په خی لاس یا ګس لاس باندې به تکیانه وي، دا تکیاوال مکروه دي، خدا بلا ضرورت او حاجت که چرته ضرورت پیخ شي نو بیا خو د ضرورت د وجنه الضرورات تبیح المحظورات. قران کریم کې الله فرمایلی وقد حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، بعضی سیزونه الله حرام کړی خو د مجبورۍ او د ضرورت په حالت کې هغه بیا جایز ګرځي. محمد ابن رافع د دې حدیث په معنا او فقه کې خطا شوه دین وغدا ګمان کړه چې د دې اعتماد نه مراد اغه اعتماد د چې کله د سجدین راپورته کیږي دویم رکات لزی یا دریم رکات لزی، نو د دینه مننه ده چې پزمکه باندې به لاس نکی دی تکیا بنوي، بلکې اعتماد به پر رکبتین باندې کوي لکه څنګه چې مذهب د احناف و ده. پزمکه به اعتماد نکي، پزمکه به تکیا نه لګي، سیده به ودریږي. نو محمد ابن رافع د دې حدیث په معنا او فقه کې خطا شوې د دې وجنې دا حدیث په اغه باب کې ذکر کړي، باب الرفع من السجود کې. او په دې حدیث کې د نهي نه مراد دا نه دي چې نهي د اعتماد نه راغلي على اليد مطلقا، چې مطلقا به په لاس باندې دې اعتماد نه کوي، بلکې دا نهي د یو معین حالت نه ده لکه څنګه چې امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړی چې کله ناستی. لکه د ابن عمر رضی الله عنهما حدیث برستو رام شي، مصنف رحمت الله علیه به د دې باب په اخر کې ذکر کی، تاسو ګورئ دغه روایت لا چې پاغي کې دا راغلی دي چې ابن عمر رضی الله عنهما یو سړی کتل او چې هغه په غس لاس باندې تکیا والی او وه هو قاعد فی الصلاه، هغه په مسکی ناستو. نو ابن عمر رضی الله عنهما ورلو لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون، داسې مکینا چې ته ناست په قاعده کې او تکیا دې په لاس باندې والی ګس طرف لا، دا د هغه کسانو ناست ده چې غیله به عذاب ورکول شي. بعض روایتو کې راغلي چې دا د يهودو ناست ده. نو د حدیث دغه معنا ده چې حالت الجلوس کې به تکیا نه لګي، او هر چې اعتماد علی الید عند النهوز چې دوه برکات له یادرې برکات له مسکون کې ودریږي، نو خدای عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه په صحیح سند باندې ثابت ني. مصنف د ابن ابي شيبه کې په صحیح سند باندې حدیث راغله، ازرق ابن قيس وي رايت ابن عمر ينهض في الصلاه ويعتمد على يديه، ما عبد الله ابن عمر سیب کتلو چې کله به مسکی ودریدو دوه برکات لا یا دریم لا یا سلورم لا ويعتمد على يديه، نو تکیا به پلاس لګولا، اول به پزمکه باندې لاس کی خودل د دې په زور باندې به ودریدو. امام بهقی ور سره دا الفاظ هم سیوا کړی، فقلت لولده وجلسائه، دا ازرق ابن قیس وای ما د ابن عمر صاحب د بچونه او دا غد مرګرو نه تپوس کو، لعله يفعل هذا من الكبر، کې دې شي دا د بوډاوالي د وجه نه کوي، بوډا د کمزور شوی نو زکه پزمکه باندې اعتماد کوي چې پاس رکات لودریږي. قالوا لا ولكن هكذا يكون غير لو چې ند بوډاوالي د وجنه نه کیدا د مستریقه ده چې ودریږي نو لاس پلاس باندې اعتماد کې. دا د جمهور مذهب ده، علماء احناف وي چې بوډا او معذور له جایز دي چې د اعتماد بل یدینو کې کله چې دویم دریم سلورم رکات له ودریږي، خو بغیر د عذر او د حاجت نه دی لاغي مکروه وي. نو د کراهت دا قول د علماي احناف دي، خو صحیح خبره دا ده چې دا مکروه نه دي، دواړه طریقې جایز دي. اعتماد على الركبتين هم جایز دي، او اعتماد على الارض هم جایز دي، اعتماد باليدين على الارض، دواړه طریقې سنت دي، په کومه چې جا عمل وکړو کراهت پکې نشته. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن اميه قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه. اسماعيل ابن اميه وي چې ما د نافع نه تپوس کړو چې یو سړی مسکی او د تشبیک کړی، دا دواړه لاسونه په یو بل کې ور د لاسونو دا ګوتی په یو بل کې ور دننه کړی. قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. نافع صاحب جواب راکو چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلی چې دا موز د هغه خلکو دی چې پاغی باندې غضب او قهر د الله شوه. مراد تی نه يهود دي. اسناد د دې حدیث موقوفن سید په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې. خو په مصنف د ابن ابي شيبه کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه په اسناد قوي سره دا هم راغلی چې هغه په موس کې تشبیه کولو. نو هغه حدیث د دې مخالف او د دې بالعکس دی چې په دې کې راغلی چې دا مزد مغضوب علیهم دی، او بل طرف له ابن عمر سره ابن ثابت دی. امام نافع وی چې رأیت ابن عمر یشبک بین اصابعه فی الصلاة. ما عبد الله ابن عمر کتل او چې په مسکی به تشبیک کول دا غوته به په یو بل کې ورکړی وي. نو د ابن عمر رضی الله عنهما قول او فعل په دې کې متعارض دی. فعلا تن ثابت دی او قولنی ویلی چې تلک صلاة المغضوب علیهم. حدیث د مسند احمد کی راغلی حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا کان احدکم فی المسجد فلا یشبکن فان التشبیک من الشیطان. یو سړی چې په جمعات کې نو د تشبیک نه کوي ځکه دا تشبیک د شیطان نه دی، دا د شیطان عمل دی. خو اسناد دغه حدیث ضعیف دی. پاره کې عبید الله ابن عبد الرحمن ابن موهبی او راوی دی ضعیف دی. اغه دا روایت د خپل تر نقل کوي، اغه ترې په دغه سند کې مجهول راغله. نو دغه روایت ثابت نه دی، بلکې صحیح حدیث د بخاری کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناستو او تشبیه کې کړو. نو په موس کې تشبیه کول نه دی په کار، مکروه دی. او د موس نه بار کسو په جمعات کې ناست دی د موس په حالت کې نه دی تشبیه کې وکړو، دا ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه کړو. او مخکې دا مسله د تشبیک مفصل ذکر شوی. د علماي احناف مذهب دا دی چې تشبیک مکروه دی که په موس کې وي او کسوک د موز انتظار کوي په جمعات کې وي یا په لار باندې روان دی جمعات لذي، نو دی به تشبیک نه کوي. قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي حا وحدثنا محمد بن سلمى قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه. داد ابن وهب الفاظ دي جميعا عن هشام بن سعد. دا طول ده هشام بن سعد نا روايت نقل كي جميعا مراد زيد بن ابي الزرقاء او ابن وهب. دا دوال حديث ده هشام بن سعد نا روايت كي عن نافع عن ابن عمر انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. ابن عمر سے بیو سړی کتلو چې په غس لاس باندې تکیه والی او حال دار چې په مسکی ناستو په حالت الجلوس کې په غس لاس تکیه والی وا. وقال هارون ابن زید ساقطا على شقه الايسر. هارون ابن زید په خپل حدیث کې دا ویلی چې ساقطا على شقه الايسر د غرزیدون کې او په غس طرف باندې، یعنی په غس طرف باندې تکیه والی. او معنا د دواړو د الفاظ یو د دواړو یو دا خو صرف الفاظ مختلف دي چې یو دا لفظ ذکر کړی یتکیو علی یده الیسرا او بل ویلی دي چې ساقطا علی شقه الایسر. ثم اتفقا بیا دواړو په دې باندې متفق دي دا الفاظ ویلی هارون ابن زید ابن ابي الزرقاء او محمد ابن سلامه. فقال له عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويدي سړی لویلی لا تجلس هكذا دا سی ته په مسکی مکینا. فانها كذا يجلسون الذين يعذبون یقینا دا سی هغه کسان وکینی چې غیل به عذاب ورکول شي. دا حدیث مرفوعا هم سیده. اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن په متابعاتو کې ځکه هشام ابن سعد اگر چې ضعیف دی خو معتبر به دی. د باز راویان مبارک محدثین وی فلان ضعیف یعتبر به. دا فلانی ضعیف دی د یعتبر به مقصد دا دی چې په متابعات او شواهد کې د حدیث دا د حسن په مرتبه کې وی. دا هشام ابن سعد هم دغه مرتبه او تبقین دی چې ضعیف یعتبر به. دا حدیث امام حاکم او امام بهقی په صحیح سند باندې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاه. چې نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی منکړو چې هغه موس کې داسې ناستو چې په ګس لاس باندې تکیا والی وه، نو ورله وی انها صلاة اليهود، دا خو د يهودو موس دی. نو مرفوعا هم دا روایت ثابت دی، د دې وجنه بلا حاجته بلا ضرورته په لاس باندې تکیا وال حالت الجلوس کې دا مکروه دی. باب فی تخفیف القعود، باب د په بیان د دې کې چې اوله قاعده پر رباعی یا ثلاثی موس کې په دې کې تخفیف او اختصار پکار دی، اوګدول نه دی پکار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين على الرضف، فأول دو ركعتون كبداسي وشي فأول قائد بكي ناستو على الرضف تابعيك بقرمو كانوا باندي ناس دي دا رضف بفتحي درا سرا أو سكون دا ضات سرا دا ویل شي الحجاره المحمات، اغر مکانو لا چې تو د کانی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اوله قاعده په دوو رکعاتونو کې نه ستابای ک په ګرم مکانو باندې ناشته، معنا دا ده چې تخفیف به کول زرب و دریدو زکه په ګرم کانی باندې سو ډیر نشي کې ناشته. قال دا شعبه چې راوی د حدیث ته دی وی قلنا من خپل استاد لو سعد ابن ابراهيم نه متپوس کو حتا يقوم تر دې چې وبدريدو. حمزه د استفهام د دینه مخکې محذوف ده چې آیات داسې وي هل تقول حتا يقوم تر دې پوری چې نبی صلى الله عليه وسلم بودريدو، یعنی دا الفاظ پکښتا کان كانه على الرصف تابي چې دې په ګرمو کانو ناس ته حتا يقوم تر دې چې وبدريدو. قال حتا يقوم ندو فرمایل او تردیش او بدرید نبی صلی الله علیه وسلم. دا حدیث په سنن ترمذی کې دا سراغله چې کله دا حدیث سعد ابن ابراهیم بیان کو نو امام شعبوی ثم حرك سعد شفتيه بشيء اتكلم بكلام خفي سرا تردی پوری حدیث چې بیان کو کانه علی الرذف، نو بیا زما دی استاد دا شونډی په خبرو باندې او خوځولې خوځ په پوی نشوم، نو ماته نه تپوسو کو ورلمې وي چې حتی يقوم تا دا الفاظ وي چې تر دې به نبی عليه السلام ناس ته تر دې چې ودرېږي، نو يغرا لوي حتی يقوم او تا به چې په ګرمو کانو باندې ناس ته تر دې چې ودرېږي. نو دا حتی يقوم دا هغه کلام خفي دی چې د امام شعبه استاد سعد ابن ابراهيم کړو. د تی نبی ته پوسو کو چې دا شونډه تا په دې کلام خوځولې، نو جواب ورکو چې او په دې کلام می خوځولې. اسناد دې حدیث ضعیف د انقطاع د وجنه. ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود د خپل پلار عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه سماع نه ثابت دا غنه اوریدل نه دی کړی. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړه، امام نسائی، امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن الا ان ابا عبیده لم يسمع من ابيه. دا حدیث حسن نه خو په دې کې انقطاع دا، ابو عبیده د خپل پلار عبد الله ابن مسعود نه سماع نه ثابت. بیا امام ترمذی وی والعمل على هذا عند اهل العلم، په دې حدیث باندې د اهل علم عمل شته، اگر چې حدیث ضعیف ده منقطع ده عمل ده په يختارون الا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ولا يزيد على التشهد في الركعتين الاوليين. چې یو سړی دی په اوله قاعده کې دا قعود نه وګدی، صرف اکتفا دی په تشهد باندې کوي، د تشهد نه سیوا صلات والسلام دی نه وی. او ویلی ان زاد علی التشهد فعليه سجدتا السهو، کچرته د تشهد نه سیوا الفاظ د درودی وینو په د باندې سجده سهو ده. وی هکذا روی عن الشعبی وغيره، د امام شعبی وغيره نه دا منقول لی، او دا مذهب د علماء احناف هم دی چې په مقدار د تشهد بکینی که د تشهد نه سیوا کې ناشتو درودیم شروع کو نو په دې زیادت باندې په د باندې سجده سهو راځي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.